umid bog'lab yaqin qolgan nusratga qadam qo'ydim men ham asta hijratga umid bog'lab yaqin qolgan nusratga qadam qo'ydim men ham asta hijratga oli qilay buyuk Alloh kalomin Alloh nasib etsin shunday xizmatga oli qilay buyuk Alloh kalomin Alloh nasib etsin shunday xizmatga Alvido ey otajon Alvido ey onajon o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon Alvido ey otajon Alvido ey onajon o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon Hidoyatni topganimda hijolatda kuydi jon. Uzoqlarda dinni ko'rib qochib qoldim din tomon. Biz yashagan o'lkalarda shar'iy tuzum yo'q axir. Xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon. Yovga qarshi jang qilishga yetakladi zamonam. Hujjatlashib qutulmoqqa yo'q-ku axir bahonam. Sog'inganda kelar deya kutmang otam ey onam. Xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon. Hijratda ham mehringizni hayol qilib yurarman, istirobli yuzingizni o'ylab hayol surarman, bilmam balki har zamonda tushingizga kirarman, xilofatga yeta olmasam, qaytmoqligim dargumon, islomimni tushundim-u, yasha olmadim bu dinsiz, sizlarni ham unutmadim, ko'z o'ngimda chaqinsiz, yonginamda bo'lmasa ham yuragimga yaqinsiz, xilofatga yeta olmasam, qaytmoqligim dargumon, mening yurar bu yo'limni Munofiqqa so'ylamang, o'g'limizni toping deya hukumatga bo'ylamang, ota-ona haqqini ham bilmadi deb o'ylamang, xilofatga yeta olmasam qaytmoqligim dargumon, nifoq ahli tarqalishni yoymoqda ijtihodga, oyatlarni o'qib hamki chiqa olmaydi jihodga, dinimizni qo'riqlashga turay endirobotga, xilofatga yeta olmasam qaytmoqligim dargumon, bu makonda jannat tomon yetaklaydi har qadam. Shahodatga yetib do'stlar ketmoqdalar dambadan bay'atlarin buzib ortga munofiqlar qaytsa ham xilofatga yeta olmasam qaytmoqligim dargumon mujohidlar jamoatni qurdi tavhid ustiga bunday insof yo'lni mu'min ravo ko'rar do'stiga shu damda tig' urgim kelar munofiqlar ko'ksiga xilofatga yeta olmasam qaytmoqligim dargumon saqlanishga izin bering Nifoq bilan o'lishdan, hidoyatda turish yaxshi, isyonlarga to'lishdan, Allohga qul bo'lish afzal, sizga o'g'il bo'lishdan, xilofatga yeta olmasam, qaytmoqligim dargumon. Koshki mening bu yo'limni tushunsaydi qarindosh, mayli jihod qilmasa ham otmasaydi dinga tosh, faryod solib kuting mayli, qolmasa ham ko'zda yosh, xilofatga yeta olmasam, qaytmoqligim dargumon. Jihod menga rohat erur, sizga balki uqubat, uqubatni rohati bor, kelsa go'zal oqibat, sizga faqat dunyo kerak, menga esa oxirat, xilofatga yetolmasam, qaytmoqligim dargumon. Odamlarni fitna dilin qoraytirdi nifoqdan, haqqa qarshi chiqarmidi, farqlasa ko'kni oqdan, qo'l ko'tarib duodaman haqqingizga yiroqdan, xilofatga yetolmasam, qaytmoqligim dargumon. Kimki haqni topolmasa, uning baxti qarodir. Mahshargohga borar holda g'amga cho'mib borodir. Oxiratni topay degan hasta dilim yarodir. Xilofatga yeta olmasam, qaytmoqligim dargumon. O'smirlikda muhabbatim tortmadi ishq sayliga. Majnun axir dinsiz yashab yeta olmagan layliga. Suluvlarni yo'llarimga to'shab qo'ying mayliga. Xilofatga yeta olmasam, qaytmoqligim dargumon o'zbek xalqi mujohidni ortidan kuldi rosa siz o'sha yurt xalqi bilan toping mayli murosa maktublarim to'plamidan chiqar so'nggi xulosa xilofatga yeta olmasam qaytmoqligim dargumon alvido ey otajon alvido ey onajon o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon. Boray men ham Rasululloh yo'lidan tutib har dam mujohidlar qo'lidan. Boray men ham Rasululloh yo'lidan tutib har dam mujohidlar qo'lidan. Firdavs oli makon bo'lsin murodim. Mushk taralgan mudom ungu so'lidan. Firdavs oli makon bo'lsin murodim. Mushk taralgan mudom ungu so'lidan. Alvido ey otajon, alvido ey onajon, o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon. Alvido ey otajon, alvido ey onajon, o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon. Ko'paymoqda zamin uzra gunohlar, to'xtamas hech fasod osi gumrohlar. Ko'paymoqda zamin uzra gunohlar, to'xtamas hech fasod osi gumrohlar. Biz jangdamiz to'sib bunday fasodni. Bizga safdosh mujohidlar hamrohlar, biz jangdamiz to'sib bunday fasodni. Bizga safdosh mujohidlar hamrohlar, alvido ey otajon, alvido ey onajon, o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon. Alvido ey otajon, alvido ey onajon, o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon.